studentów jest konkurencja i zadąży do tego, żeby jak najniższe ceny jeszcze, żeby w miarę była jakoś zapewniona. I wcale nie konsumpcja też jest najistotniejsza, gdy mówimy powiedzmy o bogactwie, bo to w kraju jest dużo większa konsumpcja niż powiedzmy, no, jak to kraj porównać. No nie ma dobrego kraju, no powiedzmy Chile, o. To w kraju jest dużo większa konsumpcja niż w Chile, a jeśli na przykład porównać, co przeciętna rodzina posiada, to jest dużo gorzej niż w Chile, bo jednak, no, w Chile niby zarobki są na poziomie podobnym jak w Polsce, tylko popatrzmy, ile rzeczy mają tacy przeciętni, czyli ile rzeczy mają Polacy, tak jakby przeliczając to na posiadanie nieruchomości, na ileś tam hektarów pól. No jeszcze ktoś może się uprzeć, że przecież w Chile to taki długi kraj i tyle powierzchni ma, tylko że w Polsce nie mamy 3/4 terytorium pustyni lub jakichś gór, które mają po kilka tysięcy metrów na poziomie morza, prawda? No. Także też nie róbmy z tego Chile takiego Eldorado, że tam nie wiadomo jak super jest, bo żeby budować drogę w Chile, to trzeba naprawdę wysiekać tych tuneli, mostów, nabudowywać. Także to nie osiągnęli, a to my osiągnęliśmy przez powiedzmy okres 20 lat, to jest przepaść na naszą niekorzyść. No właśnie, tutaj niekoniecznie, bo tutaj Lewacy wyjdą z jakimiś statystykami HDI i podobnymi. Okazuje się, że w takich statystykach rozwoju społecznego Chile jest trochę niżej od nas, ale bogactwa mają więcej zgromadzone, mają lepsze właśnie. Wskaźniki, jak rozbijemy na fragmenty i z czego się liczy te wskaźniki, to u nas bardzo widuje wszelkie wskaźniki rozwoju społecznego innego, jakieś państwo opiekuńcze, które jest złe i które marnotrawi bogactwo. Poza tym ważny też jest poziom konsumpcji, bo jeśli kraj jest zacofany, nie inwestuje się w nowe technologie, a na przykład Chile się bardzo dużo inwestuje w nowe technologie, się ściąga dużo firm z branży tej informatyczno-technologicznej, to też to wpływa na jakby poziom konsumpcji, że ludzie nie kupują tylko młotków i obtęgów, tylko że kupują też rzeczy, które normalnie trzeba sprowadzać na przykład w Chin, albo no, w przypadku Polski, bo Polska nie produkuje już komputerów, jak mi się składa. No ja składam na nowy komputer. W tym momencie chciałem stwierdzić, że bardzo bym był wdzięczny za jakąś dotację, prawda, płacić nam na konto z dopiskiem konserwa i wtedy też będziemy składać się na komputery. No, tylko niestety Polski już się nie da kupić, bo już od czasu chyba, znaczy od kilku miesięcy się to składa, on tam nic tam nie tworzy od bardzo dawna. Także niestety takie czasy nastały, że już się nikt prawie nie produkuje, to handelek, jakieś tam obracanie, tylko że nie będzie czym obracać, jak zubożejemy przez te wyrobki podatku. No, tak więc mamy te, tak w skrócie tutaj powiedzmy, co jest ważniejsze, czy mieć pieniądze, czy mieć rzeczy i środki produkcji. No i oczywiście lepsze jest mieć jakieś rzeczy i środki produkcji, bo nawet jak pieniądz trzeba trafi, to jest bardzo możliwe na przykład w przypadku euro. To zawsze możemy handel wymienny robić. Powiedzmy 5 młotków za gierkarkę, 10 gierkarek tam za jakiś skuter, kilka skuterów tam do samochód, no i jakieś tam powiedzmy kulawa się do szłapiemy jakiegoś tam powiedzmy majątku. Teraz też tak można barterem. No, na przykład w Zimbabwe w tej chwili to się dzieje, że używa się wszystkich możliwych walut i handlu wymiennego, byle tylko nie płacić tymi paczkami tych miliardów, trylionów dolarów zimbabwiańskich, także... No tak. To przykład właśnie. O, dzwoni teraz telefon, uwaga. Odbieraj. O, halo. Witamy. O, witam. Witamy Marka Martek. A witam Cię. Mam tylko jedną taką uwagę techniczną, strasznie sobie Cię słychać, bo musimy... No nic nie poradzę, jestem wywindowany w głośności maksymalnie. To znaczy, ja bo jest za cicho, jestem za głośno, bo to możemy jeszcze trochę zniwelować, Tak, no zawsze jak jest ustawianie przed audycją, że jest sam raz, albo tuż brakuje, to zawsze w czasie audycji to się rozjeżdża i nie mamy jak za bardzo poradzić. Może spróbujemy... Jakieś pytanie może, bo ja będę trzymał po prostu dalej mikrofon, a ja bym może ich mówił właśnie. Ja bym potrafił. No właśnie. No, nie, ja mam przykład dyskusję, ja po prostu lubię słuchać, a tutaj tak muszę strasznie słuchać, żeby się przyjmuje. Okej. Okay. Tak, dobrze, takie uwagi są tenne i teraz, no jestem teraz lepiej, bo tutaj staram się. Ja nie wiem, jak jesteś w radiu. Aha, no to właśnie na czacie może napisz po prostu, ale nie będę wymowywać tematu, próbuję się dostosować. Okej, dzięki. I jeszcze możesz skorzystać z okazji i pozdrowić na przykład członka rodziny. No ale już się rozłączył, tutaj słuchać. A miał szansę taką wspaniałą. Dobrze, to teraz może taki absurdalny przykład byśmy przytoczyli. Co się będzie działo, gdy cywilizacja będzie tylko oparta na klientach, bo już wiemy, co to jest bogactwo. A czekaj, a jeszcze do tego towarowego pieniądza. Ja nie pamiętam, ale na przykład w PRL-u to pomysł było tak, że wymieniano się zamiast walutą, znaczy jako waluta taka uzupełniająca, nawet czasem ważniejsza, półlitrówkami. I nawet ze swoich czasów, jak coś na studiach załatwiam ze znajomymi, to raczej płacimy, rozliczamy się w walucie płynnej. Ale twoja ekipa jest specyficzna. Tak, jestem specyficzna. Jakoś nie wiem. Ja jestem specyficzny. Dobrze. To o tych klientach. No, bo co do wymiany w naturze, to bym nawet się odniósł, że teraz to właśnie wraca dzięki naszemu cudownemu premierowi Doniowi, bo u mnie w rodzinie to w zasadzie całe mięso to jest po znajomości załatwiamy teraz na święta, bo oczywiście to jest wtedy, to już w ogóle nie przypomina mięsa. A wiesz, zamiast jakieś korepetycje, za jakieś tam usługi, za jakieś tam wymienione drewno w tartaku, no to można sobie, prawda, jakieś tam mięso dobre pochodzenia wiejskiego, bez jakichś tam fanatyki, żeby inne rzeczy załatwić. Także aromatyczną kiełbasę na przykład mam dzięki temu po powrocie w domu. I żurek, inne jakieś tam rzeczy, których bym nie kupił w sklepie i lepiej właśnie mieć je z handlu wymiennego, jak się okazuje. Można. A można, niestety to wraca, bo takie czasy nastały, że wszystko stoi na głowie i niedługo będziemy znowu handlować wymiennie, bo to, co się kupuje w sklepie, to wypełnia normy, a w ogóle nie ma smaku. A wracając do tych klientów i pracowników. Teraz takie dwa absurdalne przykłady podam. Co się będzie działo, jeśli cała cywilizacja będzie nastawiona tylko na pracowników? Może najpierw zrobię tak negatywnie, a co będzie się działo, gdy cała cywilizacja będzie nastawiona na klientów? O matko bosko. No, to najpierw może ta zła wiadomość, jak to było, jak Michel z ruchu opodów, ale oczy powiedział, to wiecie, dobra wiadomość, tylko... No, nie, będzie, że nie będzie się powtarzać. Tak, nie będziemy się powtarzać, ale będzie zła wiadomość, nie będziemy się powtarzać. No, to nie jest... Taki dżingiel akurat się wylosował. No właśnie. A więc co jest najważniejsze dla takiego statystycznego pracownika? No to oczywiście musi mieć tam socjalistyczne bezpieczeństwo, musi mieć stałą pracę, nieważne od tego, czy ma to sens, czy nie. Musi mieć tam zapewnione wszelkie pod gruszą dla swojej rodziny, chociaż nawet pewnie gdyby to nie zależało, to by nawet nie ruszył do tego w ogóle w domu, bo ma takie zmniejszenie horyzonty. I co tam jeszcze by mu się przydało? No oczywiście musi mieć tam darmową bibliotekę i wszystko darmowe i tak dalej. I do czego takie coś doprowadza w skali makro? A każdy, kto myśli z punktu widzenia pracownika, no to oczywiście pracownik będzie tam obracał tłuszczem, będzie nikt nie robił prawie cały dzień, bo tam się jeszcze przemęczy, będzie za chwilę chodził na przerwy śniadaniowe, albo obiadowe, będzie państwo musiał płacić tam na te wszystkie czasy, jakieś tam inne rzeczy. Jaki jest efekt tego? zabezpieczenie państwowe najlepiej. O właśnie. Bo to przecież oczywiście. Tu jeszcze wymaga się 13 pensję, tu tamto, tu wyjazd, tu dofinansowanie do czegoś tam. Jeszcze premia za to, że mogłem się wkroczyć do pracy i coś tam wykonał. No i wtedy wychodzi, co wychodzi. Może jest, powiedzmy, tak. Koszty produktu jednostkowe znacznie wzrastają i my to za to płacimy. Po drugie, jeżeli takie bajery tutaj sprzedajemy pracownikowi, to co, to najczęściej jeszcze co się robi? Praca jest na godzinę. A właśnie, a nie na to, co się wykona. Nie na to, co się wykona, tylko na godzinę. Czyli niezależnie ile zrobi, tyle to on dostanie. Czyli on nie jest zmotywowany, żeby więcej robić, pracować, tylko raczej tak, czy nie zrobi, czy zrobi, to dostanie. No i właśnie, jeszcze jest zmotywowany do tego, by chcieć ciągle więcej, bo oczywiście jak pełne wnioski zawodowe, jakieś tam absurdalne przepisy pracy, no to on będzie tylko wyrzucał, no bo ludzie nie są głupi, a wydaje mi się, to wezmą rękę, no. Także tak to działa. I może obrazowo to nazwijmy, powiedzmy, produkt X. I jeśli będziemy tak w kółko odkładać klienta tymi różnymi tam kosztami pracy, no wiadomo, że wszystko na klienta wchodzi. Nie musimy się, że pracodawcy coś zapłacą, albo państwo cokolwiek zapłacił, państwo nie ma pieniędzy, tylko ma trudne pieniądze, więc wszystko zapłaci klient. I ten produkt X był, powiedzmy, za cenę Y, a powiedzmy w takiej średniej rzeczywistości, takiej pomiędzy. Czyli nie tak jak teraz, no bo my teraz jesteśmy blisko tej sytuacji, o jakiej ja tutaj mówiłem, bo przecież no, rozejrzyjcie się dookoła, no to macie to samo, o czym ja mówię. No może nie aż tak absurdalnie, ale w naszym stopniu. I po takim mieszaniu wszystko pod pracownika, że się robi, w takiej powiedzmy cywilizacji czy społeczności, produkt X, który jakoś ma dużo niższą niż poprzednio, kosztuje powiedzmy 3 Y albo 4 Y, prawda? No. 4 razy zdrożał, powiedzmy, w sytuacji normalnej, bo tak zrobi. To zresztą no, jest realne na co dzień, no bo popatrzmy, ile kosztują młotki, które są produkowane powiedzmy w Polsce, ile kosztują młotki produkowane w Chinach, albo ile kosztuje wiertarka niemiecka, chociaż ona ma dużo więcej pieniędzy, a ile kosztuje wiertarka chińska. Chińskie jest kilka razy tańsze. Oczywiście jakoś też jest niższa jeszcze, ale w kwestii czasu. W Unii Europejskiej jakoś na pewno nie będzie rosła, nie łóżmy się. Także tylko Chińczycy mogą nam dogonić, raczej my tylko możemy się zmierzyć ze poziomu, patrząc na to, co się dzieje. Słuchaj, jeszcze taka rzecz, bo my tak mówimy, że sytuacja jest taka mniej więcej, że najważniejszy jest ten pracownik. No ale teraz standardowy słuchacz popuka się w głowę. No tak, proszę bardzo, jak do pracownika? Tutaj pracodawca może mnie zwolnić, tu bezrobocie, tu tamto, sramto, owamto i będzie miał rację. Co my gadamy o tym, że do pracownika jest nastawiony? Jest nastawiony. ZUSy i te ubezpieczenia obowiązkowe, najlepiej państwowe, zabezpieczenia socjalne są nastawione na pracownika. I wtedy koszt jednostkowy nawet tego, że za tego pracownika się płaci, ponad to, co dostaje on na rękę, jest tak duży, że nie można zatrudnić drugiego pracownika. I stąd jest to bezrobocie. Jakby nie było tych zabezpieczeń tyle, to można byłoby zatrudnić drugiego. Więc teraz proszę, tutaj słuchacze bezrobotnych i związkowców, proszę nie walczyć o następne zabezpieczenia socjalne. Panowie górnicy, proszę odłożyć te kilofy, nie prosić o 13 i podwyżkę. Walczcie z ZUS. Walczcie z ZUS-em. Z podatkami, bo to jest główny powód do robocia. A dlaczego u nas jest taka zła sytuacja, jeśli niby jest wszystko pod pracownika robione? Bo my nie mieliśmy czasu się wybogacić tak jak Niemcy, którzy nam zresztą w czasie wojny sporo nakradli i jeszcze później byli z tej, powiedzmy, bardziej kapitalistycznej strefy świata. Więc my nie mamy żadnych zasobów, które możemy marnować. My te zasoby wypracowaliśmy w krótkim okresie na początku lat 90. i już co? Te małe zasoby już niszczymy w tym momencie po prostu od dłuższego czasu, więc my nie mamy z czego po prostu finansować tej utopii, o której ja mówię i dlatego jest tak źle. U nas nie ma pełnego zabezpieczenia socjalnego i chwała Bogu, bo w ogóle chyba te robiborki po karierowcy nic nie robiły, więc no to jest taka sytuacja, no może nie taka wzorcowa, no, ale efekty są ewidentne po prostu. To, że jest tyle zabezpieczeń, jest ten ZUS, są te podatki, powoduje, że wszystko jest droższe. Że musimy dużo więcej czasu spędzać na wykonanie papierku, nawet jak wy tego nie robicie, to właśnie pracodawcy to robią. I teraz jeszcze dochodzi sprawa druga. Jeśli odwrócimy sytuację, że tylko klient jest najważniejszy, klient ma zawsze rację i powiedzmy, że żyjemy w XIX wieku, jutro możesz stracić pracę i w ogóle po prostu wola Boga, to co się będzie działo powiedzmy w perspektywie 10 lat? Mamy ten produkt X za cenę Y. Zaczynamy znowu od sytuacji takiej pośredniej, takiej nijakiej. I co się będzie działo, jeśli klient będzie najważniejszy? No to oczywiście na początku pewnie pracodawcy korzystają z tego, że mogą pozywać zdalnych pracowników. No to pewnie część zwolnią ludzi, zwrócić bezrobocie, ale jeśli nie będzie też obostrzeń i jakichś regulacji zbędnych, no to powstaną nowe firmy. I to bezrobocie szybko zostanie zagospodarowane i będzie na poziomie takim naturalnym, czyli powiedzmy 3-4%, tak jak to się dzieje tam na Tajwanie czy w Korei Południowej. Jaki będzie następny krok, jeśli no nie będziemy wprowadzać żadnych jakichś regulacji, a klient będzie najważniejszy, czyli musi być wszystko pod klienta nastawione, no to może i pensje nie będą rosły, nawet może spadną te pensje, to jest możliwe, ale jeśli ten pracownik dostanie powiedzmy 3000 zł pensji, to on za te pensje kupi dużo więcej, prawda? Że będzie wyglądać ta pensja coraz lepiej, ale faktycznie na rynku będzie coraz lepsza, bo za tę samą pensję z roku na rok będzie można kupić coraz więcej. I coraz lepsza jest, bo pracownicy będą się bali stracić robotę i wezmą się wreszcie do pracy. I nawet jak ktoś pracuje powiedzmy w branży takiej, gdzie się głównie myśli, czy tam coś, czy komputerze pika, to może tak tego nie odczuje tym dniem. Ale jak pójdziesz powiedzmy jakiś tam inżynierze czy informatyku kupić młotek, to masz pewne, że ten młotek powiedzie jednego gwoździa nie pęknie, jak do tej kolei chiński jakiś, bo będziesz kupić polski, który ma wyższą jakość i który jest lepiej wykonany. Bo pracownik odpowiada za to, a nie tylko jest tam patem dla mnie jakimś chińczyk. Także jakoś na pewno wzrośnie, to jest pewnik, że jakoś wzrośnie, a to nie na pewno spadną, no to też jest pewnik. Jak się obniży podatki, akcyzy, ZUS i wszystko i będzie najważniejszy klient, czyli trzeba będzie tego klienta jakoś zdobyć na tym wolnym rynku, no to jest oczywiste, jakby to powiedział taki jeden gość, który już leży w ten kopalu. No i co dalej? No to dalej, no to mamy powiedzmy 10 lat takiej sytuacji, że liczy się tylko klient i oczywiście pracownicy już tak, pracodawca nie może tak zrzucać na klienta też bezkarnie jakichś swoich kosztów, które zresztą cały czas spadają. Klienci będą wymagać teraz to nowe obniżki, cen będą musiały promocje w sklepach, sklepy będą wymagały od tego dostawy coraz tańszego towaru, tak jak to się działo kiedyś, dawno temu. No i powiedzmy po 10 latach produkt X ma wyższą jakość, jest lepiej wykonany, można więcej go wyprodukować, to też jest ważne, bo można powiedzmy sprzedać tam Ukraińcom czy Niemcom nadmiar tego produktu i jeszcze dodatkowo zarobić jako powiedzmy cały kraj tego eksportowania tych produktów. I teraz jest tą cenę Y, no to powiedzmy cena Y spadła o 1/4, to jest tak bardzo ostrożnie, bo przykład z XIX wieku powiedzmy ten jakiś tam rajstop czy czegoś pokazuje, że wprowadzenie jakichś nowych technologii czy usprawnienie produktu to może powodować, że produkty będą kosztować 10% tego co kiedyś, no ale to jest już taki no skrajny przykład, bo też technologia rajstop powiedzmy tam przez XIX wieku szła do przodu. No. Słuchaj, skrajny przykład. W XIX wieku zmiany cen przy mechanizacji były kilkudziesięciokrotne. A teraz sobie porównajmy ceny komórek sprzed 15-20 najlepiej lat kiedy w ogóle pojawiały się takie cegły wielkie, najlepiej jeszcze na korbkę. Ktoś może powiedzieć, że to jest tylko wzrost technologiczny, ale jeśli się zostawi wolną rękę w różnych branżach, nawet spożywczej, to chociażby te preferencje krakowskie, o które się tam... Może kojarzysz takie z preferencjami krakowskimi, jaka była o to wojna ostatnio, czyli też jak osoby się doczekali, czy nie kojarzysz? Nie kojarzę w ogóle. A więc robota ktoś kupił i zresztą w zasadzie taki Polak tego robota częściej odtworzył, bo oni tylko dostali jakieś japońskie półprodukty. Kolej zbudował robota, który zaplata pretelki, tak jak jakiś piekarz, i tych pretelków krakowskich tam produkuje powiedzmy 100 razy tyle, co przeciętny piekarz, dzięki temu można było obniżyć cenę. No i oczywiście załamał krakowski rynek tymi pretelkami produkowanymi przez robota. I oczywiście piekarze podnieśli ramę, że to praca z kraką, że to produkt tradycyjny, a produkt tradycyjny może robić robot. A ten koleś, który jest właścicielem tego robota, powiedział, no pokażcie, jak ten robot to robi, on to robi identycznie jak ten piekarz, ma nawet paluszki takie plastikowe, bo to widziałem na filmie, na własne oczy to widziałem. I po prostu ten robot wykonywał to samo, co piekarz, tylko robił to w ekspresowym tempie. Nie chciał związku zawodowego zakładać i był się przykry, to o czym mówiliśmy w audycji roboty też. Jeśli zostali całkowicie wolny rynek, to większość branż zostanie zrobotyzowana i wszystko stanie tak, że no, ale się nie mieści po prostu. To jest przykład z Polski, gdzie wiemy jak jest. Mamy też tu trochę socjalizmu, nawet całkiem sporo. Nie jesteśmy jakieś bardzo zamożni, ale tutaj można roboty stosować i można obniżać ceny. Jakieś piekarze z innych firm nie stracili pracy, bo jakoś dalej jest sytuacja patowa, że po prostu ten robi robotem te pretelki, a tamci robią te pretelki ręcznie. Po prostu są różnice w cenie, ale rynek jest tak duży, że zanim przejdą wszyscy na produkcję robotem, no to mniej kilka lat ładnych. Można, można. Także wszyscy odczujemy to, że cywilizacja będzie nastawiona na klienta. Prędzej czy później. Ci, którzy robią powiedzmy w branży takiej, gdzie manualnie powiedzmy nie wystarczają niczego, tylko mają robotę poprzez jakieś projekty, czy jakieś tam pisanie programów, odczują to w jakimś powiedzmy spóźnionym okresie, ale na pewno odczują, bo pójdą do sklepu, będą mieli tańsze bułki, większe bułki, bo będzie się chciało zdobyć jakoś klienta, będą mieli tańsze szynki, serię, wszystko będzie lepszej jakości i będzie faktycznie konkurencja, a firmy będą postarać się, żeby podeszły, bo firma, która będzie robiła klientów walona, no to po prostu będzie wypadać, więc bardzo szybko. No właśnie. Chciałem tutaj puścić dżingla. Znalazłem. Uważaj. Jeśli ci coś powiem. Na kiedy mi się kiwa. Święta, dlatego tak trochę się pobawię odrobinę. Będę piwo stare. Piwo też będzie tańsze. To na pewno będzie tańsze, bo to można w znacznym stopniu zrobotyzować i w ogóle dystrybucję poprawić i jakoś tam, że piwo na pewno stanie, to jestem pewny. To ja jestem całkowicie za. Sądzę, że Korwin by mógł nawet zdobyć duży elektorat, gdy powiedział, będzie kapitalizm, to piwo będzie naprawdę tańsze. Sądzę, że to by się stało bardzo szybko. Zresztą wystarczy popatrzeć nawet, nie trzeba technologicznie poprawiać, wystarczy niższe akcyzy, to piwo będzie takie tanie jak na Ukrainie, czyli złotówka za powiedzmy piwo podobnej jakości jak jakiś tysk. Ale nie, sinka cieknie normalnie, łoś człowieku. Wino też stanie. Wystarczy sobie wyobrazić, że jesteśmy w Rumunii i idziemy na zaplecze sklepu, bo mu powiedziało się, że chce tanio kupić wino. I koleś na bierze na zaplecze i sprzedaje wino bez VAT-u. I jest automatycznie o 2 leje tańsze, czyli jak kosztowało powiedzmy 8 zł, to kosztuje 6 zł. I to wino takie to normalnie do butelek trafia, czyli no raczej w sklepie to za 30, za 20 zł, takie wino się spotyka. Także, no po prostu wyobraźmy sobie, że ucinamy ten cały socjalizm na jakąś chorą kończynę, no to automatycznie człowiek się zrobi z groszy. Cała gospodarka robi się z grosza. Jakby tak wytępić pasożyta? To nie trzeba tępić. Właśnie też, bo wszyscy pracownicy stracą pracę. W pierwszym momencie, jakby się wprowadziło faktycznie jakieś radykalne zmiany, to niektórzy nawet tyle nie odczują, bo te firmy będą tak oszołomione tym, że tylko zwiększą produkcję, korzystają z tego, że mogą po prostu mniej jakichś obostrzeń, mniej takich ciężarków przyczepiać im do nogi, to chociażby z tego powodu wszystko lepiej będzie w większej ilości produkowane, będzie szybciej powstawało przy mniejszej biurokracji, a później jeszcze będzie stopniowo, tam gorsi pracownicy wylecą, zatrudni się nowych pracowników dużo więcej, bo nie będzie tak trzeba ZUS-u też płacić. No i to będzie samo się napędzało, no to zresztą ja to drzwi otwarte wyważam, bo tutaj pewnie dużo ludzi, którzy czytali tam Misesa Friedmana czy Rob Barda, no to oni to na pewno lepiej wytłumaczyć niż ja. Ja to tylko tak bardziej obrazowo staram się przedstawić. No nie wiemy, kto może nas słuchać, zatem piszcie w komentarzach. Podpisujcie się. Do kogo może bardziej ekonomicznie te audycje przygotować, bo ja staram się tak obrazkowo to bardziej przedstawić, no bo to ma być bardziej też radio... No nie tylko tak, że wszystko było na poważnie. No można oczywiście też wskazać jakieś informacje, zresztą tutaj jeszcze do kredytu bym chciał się odnieść, to tu mam trochę informacji o kredytach. Dlaczego wcale nie są takie cudowne. To też się wiąże z tym, czy ważny jest klient, czy ważny jest pracownik. Bo w systemie bankowym to też jest istotne. No. Odchodzi, ile podatku od razu odchodzi, ile tych wszystkich biurokratycznych przeszkód jest przed pracodawcą, no a potem się dziwi, że ten pracodawca nie ma z czego na przykład zapłacić więcej. Albo może będzie wiecznie skruty i skrzywiony, że musi tam podnieść pensję o parę złotych, mimo że wcale mi się to nie widzi, ani tego nie robi z własnej woli, tylko państwo, ani to wymusza. To też jest zabawne zawsze, jak takie historyjki słyszeć, czy widzę nawet na własne oczy, bo większość naszych powiedzmy pracownerskich pracodawców, takich, którzy no, nie widzą powiedzmy problemu, to nie traktują podniesienia pensji pracownika jako jakieś po prostu zło, tylko że nie widzą jakie powody, rosną ceny, to każdy chce więcej zarabiać, żeby nie obniżył się jego poziom życia. Dlatego tak wszyscy marudzą o te pensje. Zauważmy, ile grup społecznych teraz marudzi właśnie o pensje, bo wzrosły ceny. Czy oni by marudzili, gdyby obniżyły się ceny? Gdyby na pewno obniżyli podatki i by więcej dostali kasy do kieszeni? To wtedy by nikt nie marudzi, bo by, no, to głupi, no, marudzi, dostał jeszcze marudzi. To trzeba po prostu zatkać nawet tym wnioskowcom gęby właśnie obniżeniem podatków. Wtedy nie ma rewaloryzacji emerytur, nie ma rewaloryzacji pensji żadnych górników, policjantów, nic. Po prostu macie wszystko tańsze. Idźcie do sklepu, sobie kupcie za to samą pensję. I koniec. Nie będziemy wam podnosić pensji nieskończone, bo to jest błędne koło. No. Kiedyś filozofowie, znaczy alchemicy głównie, władcy różni krajów, bankowcy, bankierzy, lichwiarze szukali kamienia filozoficznego, aż w końcu ktoś wymyślił drukarkę. Właśnie, kiedyś nie szło tak łatwo drukować pieniędzy, ale trzeba sobie przypomnieć sytuację w starożytnym Rzymie, gdy na przykład bardzo ciężkie stopy złota z jakimiś różnymi miedziami i plami robiono tylko po to, żeby ukryć, że tego złota już nie ma w ogóle w skarbcu starożytnego Rzymu. A wiem, monety z końca cesarstwa to mają 10% złota, a reszta to jakaś ściema z różnych stopów, tylko po to, żeby to wyglądało jakaś trochę żółto, bo już pod koniec epoki starożytności, no to nawet te monety były bardziej blade niż te monety z czasów, powiedzmy, Republiki, kiedy jeszcze tak tego pieniądza nie niszczono, więc na każdym pieniądzu da się oszukiwać. Muszą być po prostu mechanizmy, które spowodują, że nie będzie się opłacało tego pieniądza niszczyć. Przede wszystkim centralna władza nad bankowością, mimo tutaj pewnej... A ja się nie zgadzam. Ja się nie zgadzam, no ale mów. No ale Friedman na imię wierzył, że bank centralny może powiedzmy zachować pewne zasady, ale no jak się okazuje, no to nigdzie, no nawet się drukuje kartę, też inflacja. Jak się okazało, to właśnie wprowadzenie banku centralnego w 1913, czyli tego Fedu osłabionego, właśnie spowodowało największe problemy. No mówię, że bank centralny to jest problem, a Friedman jednak udawał, tak, że właśnie... centralne rządzenie walutą, no to wtedy jest właśnie problem największy. Bo władza absolutna korumpuje absolutnie. Po prostu nawet są dobre, powiedzmy, zasady rządzące tam wyborem prezesów, czy tam tych poszczególnych pracowników, to instytucja jako całość jest korupcja denna i po prostu przez różne jakieś tam stopniowe masloje, no to mamy przykład właśnie w Stanach. Mimo, że na początku ten Fed był tam obostrzony i ileś tam przepisami, to zmieniali przepisy i co? I jest straszna po prostu masakra, że drukuje pieniądze na potęgę i tego nikt nie jest w stanie zahamować, bo to jest samolot, to był tam na to. Fed to był zasadniczo pomyślany od początku do końca na wymysły rodzin bankierskich amerykańskich. Tak, to jest ta sprawa z tym New World Order, to jest też całkiem dużo prawdy, chociaż też nie jestem aż takim fanem tych typowych teorii, żeby tam tak 100% wierzyć, ale na pewno bankom to bardzo było na rękę. Zresztą warto też powiedzieć, że te banki, dzięki temu, że jest Fed, to dostają zresztą całkiem sporą pomoc w razie takich w cudzysłowie kryzysów, bo to mieliśmy ostatnio, to go nawet ciężko kryzysem nazwać, bo to w zasadzie był kryzys banku. Po prostu banki udzielili kredytów, które nie miały w ogóle pokrycia i to jest cały problem po prostu z tym kryzysem. Jeszcze pompowano kupę kasy, żeby te banki nie upadły, zamiast kasy spokojnie upaść i to w cholerę się rozpadnie. No, także ja nie dzielę banku w ogóle. Tak, no właśnie, im bardziej big, to tym bardziej powinien fail zrobić, bo on to się samoczynnie powinien rozpadać, a nie rosnąć do rozmiarów po prostu kosmicznych. Bo w tej chwili te banki to już są takimi molochami, że tego się nie da w ogóle zrestrukturyzować. Po prostu musi upaść jako całość, żeby jakby wyciągowało na tym gruzie cokolwiek nowego. To po prostu już jest truchło, to już jest obumarły dzień, na którym jeszcze kilka listów zielonych wisi. I to wpływa właśnie na zielone średnia. Są dodrukowane. Słucham? Listki zielone są dodrukowane. A, no właśnie, to są wydrukowane te listki zielone. Złapaliśmy tego obrazkowego przedstawiania rzeczywistości dzisiaj. No, ale to jest przedstawienie rzeczywistości, bo to drzewo to jest spłukniałe, po prostu spłukniałe dzień, na którym wydrukowano kilka zielonych liści na drukarkę. I one sobie tam wiszą, jak przyjdzie lichura, to szybkie spadną. I do czego doprowadzają takie właśnie banki, które robią pieniądze z niczego? Czyli to jest wbrew zasadom, że bogactwo się bierze z materii. Że coś się wyprodukuje, to ma namacalną wartość. Nawet jeśli się popatrzy na ten XIX wiek, to oczywiście państwo wtedy też wiele rzeczy robiło, mniej czy bardziej sensownych. No, w przypadku na przykład Niemiec to dużo bezsensownych rzeczy robiono, bo na przykład reparacje wojenne za wojnę rusko-francuską to wydano głównie na budowanie szpitali i urzędów. Jak jeszcze szpitale jestem w stanie zrozumieć, to po cholerę budować było urzędy na wszystkich wiochach. Do tej pory tylko urzędy stoją nawet na terenie obecnej Polski, bo je po prostu budowano wszędzie, gdzie popadło, czy to miało sens, czy nie. Są wiochy, gdzie sobie okazały neogotycki budynek z mniej więcej okresu 1870 i to wszystko zostało zbudowane za złoto, wzięte od Francuzów za przegraną wojnę. To jest właśnie przykład, co się dzieje, gdy rząd nie ma co robić z kasą, a co powinien robić, no to mamy przykład, powiedzmy, kolei przez Stany Zjednoczone. To jest coś, co ma wartość i rozwija gospodarkę, albo te autostrady. No oczywiście autostrady też się może powiedzieć, że to jest socjalistyczne takie budowanie państwowych autostrad, ale jeśli się to robi głową, to może przynieść rozwój bardziej równomierny na przykład. A ja bym powiedział coś innego, że jak jest tylko w wyjątkowych sytuacjach, jeżeli obronność tego wymaga, może państwo robić takie inwestycje strategiczne, jak można zrozumieć drugą Rzeczpospolitą, że wybudowała po pierwszej wojnie światowej magistralę węglową. Ja się tak bez tego zgodzę, gdyż wtedy rozgrabiona Polska i nie było żadnego akumulacji kapitału, nie było czegoś takiego. Wszystkie struktury gospodarcze zostały rozkradzione przez Niemców i Rosjan, ale głównie Niemców. Pierwszej wojnie światowej, a potem druga Rzeczpospolita spotkała się z czym? Z zagrożeniem z zachodu, z zagrożeniem ze wschodu i rozkręcenie gospodarki to początkowe było po prostu musem, więc tym wyjątkowo... To w ogóle jest kółko torpedowane przez różne jakieś wojny pełne, inflacje, to, że bojkotowano nasze towary, bo jakieś masony sobie nam zachodzi obcy, że Polska nie zasługuje na wolność. Zresztą, a propos masonów, jak wracamy tutaj do tematu banków i nowego porządku świata, to mało kto sobie zdaje sprawę, ale Roosevelt nienawidził Słowian, to jest fakt historyczny i on po prostu się cieszył nawet, że nam Stalin chce odebrać Lwów, tam Grodno, miasta, które w zasadzie większości przesłaków były zasiedlane, więc nie łudźmy się, że ten cały system oparty na bankach i w ogóle jakiejś takiej władzy światowej, to coś dobrego przynosi takim zwykłym ludziom czy jakimś małym krajom. To jest wszystko nastawione tylko na to, żeby nawet nie interes Amerykanów trzymać, tylko to jest po to nastawione, żeby pilnować interesy kilku tam jakichś rodzin, które chcą się ustalić nie na 100 pokoleń w przód, tylko na 200, bo oni po prostu będą wiecznie tymi bankami rządzić, dopóki się nie zmieni systemu. Jak nie działa wam komputer, bo ma zły system, się zmienia system, a nie zmienia komputer. Ale jesteśmy tą dygresją od momentu, co robi ten pruski rząd, jak dostał te reparacje od Francuzów. A kiedy to na pierwszy tych urzędów, a co powinien zrobić? No ja powinien powiedzieć, żeby zbudować na przykład kolej więcej, albo powiedzmy... Ja się nie zgadzam, ja też powiedziałem, dlaczego się nie zgadzam. Wyjątkowo, wyjątkowa sytuacja, jak druga Rzeczpospolita, może być taka inwestycja strategiczna. Ale podatki powinien obniżyć. Podatki powinien obniżyć podatki i przez pewien czas utrzymywać się z tych pieniędzy zarobowanych, tak? No właśnie, no, to by to było najoczywiejsze, ale jeśli koniecznie chcą na to wydać, nie wydają na to, że to jest trwała infrastruktura, autostrady, mosty, bo to będzie wykorzystywane przez ileś dziesięcioleci w przód i to stanowi rozwój. Oczywiście, to jest, tak jak mówisz, to jest też ślepa uliczka, bo w nieskończoność nie można budować, w końcu się na ficie kraj, powiedzmy, autostradami nie ma sensu budować kolejnych, prawda? No, a może utrzymanie tego kosztuje, tak? No właśnie, utrzymanie kosztuje. Także to wszystko ma swoje granice, więc jak powiedzmy jest kraj w takim stanie, jak obecnie Polska, że brakuje tych autostrad, to wszystkie pieniądze, które są w jakimś stopniu nadmiarowane, władować na jakieś euro 2012 stadiony pierdoły urzędników, to właśnie powinien władować wszystkie wybudowanie dróg. W tym przypadku. Obecnie, jak powiedzmy, za 20 lat będą inne potrzeby, będzie trzeba porty lotnicze pobudować, jakieś tam, nie wiem, statki kosmiczne, może będą potrzebne, to ja wiem, to trzeba myśleć racjonalnie, jak najbardziej. Więc wróćmy do konspektu naszego. No, banki. I do czego doprowadza, jak banki pożyczają kasę, która jest, powiedzmy, na papierze tylko. Nie muszą tej kasy mieć namacalnie, w formie, powiedzmy, złota czy tekstu, tylko to jest kasa, która jest tworzona w momencie przyznania kredytu. Jakby ktoś chciał sobie poczytać o tym szerzej, mniej obrazowo, a bardziej ekonomicznie, to proszę zapisać następujące pojęcia. Doktryna rezerw cząstkowych oraz pieniądz fiducjarny. Jeszcze najprościej to banka spekulacyjna, to też. O, też. To szkolny sposób, powiedzmy, tłumaczy. I do czego doprowadzi taka bezkarność banków, taki socjalizm, nawet bym to nazwał, panujący wśród największych banków na świecie? W przypadku takich Amerykanów, którzy w zasadzie powinni na tym skorzystać, bo przecież to ich banki, więc Amerykanie to nie bogatsi, jak nakradli, powiedzmy, u innych, czy tam robią Chińczyków, no, no to u siebie powinni się lepiej. Otóż wcale nie. Dochody najbogatszych Amerykanów, właśnie dzięki socjalizmowi, wzrosły o 60% w ciągu 30 lat. Natomiast dochody klasy średniej w ciągu 15 lat, no to jakaś tam taki zdaje policzona ta statystyka, to przez 15 lat, czyli powiedzmy, jak na 60, no to powiedzmy, że dochody tych bogatych wzrosły koszyków i tak dalej? No właśnie. A spadek dochodów klasy średniej przez 15 lat był 10%. 10% ubożsi byli, jeśli chodzi o siłę nabywczą, Amerykanie z klasy średniej. Po co by banki sobie i ci najbogatsi prosperowali na tym, że jest ten po prostu patologiczny system. Więc nie łudźmy się, że oni, mając wszystko nastawione na pracowników, będą mieli przed kimkolwiek odpowiadać. Oni przed nikim nie odpowiadają, dopóki się nie zmieni tego systemu. Musi być system nastawiony na klientów. Wtedy banki będą musiały sobie klientów zdobyć, a nie klienci będą właśnie tylko banką. Tak jak to jest obecnie. Wszystko musi być do klienta nastawione. Trzeba być przodem do klienta. A jeżeli jeszcze są kompletami do klienta i myślą, że a jestem fajny, bo jestem tyłem do klienta, będę zarabiał tam trochę więcej, tylko nikt nie myśli właśnie, jakie są tego skutki, że ubożeje gospodarka, że mamy mniejszą siłę nabywczą tego, co zarabiamy. Z roku na rok teraz nie możemy kupić za to samo. To jest patologia. Kiedyś było na odwrót, z roku na rok można było kupić za te same pieniądze więcej. Proszę, to mamy. Na próbę banków, no to można było kartach kredytowych wspomnieć, ale to w zasadzie, no karta kredytowa to jest tylko powiedzmy symptom tej choroby, która się podjęła, zachęcanie ludzi do życia na kredyt. No i to rzeczywiście nakręca pod dodatkowo ten cały bajzel, bo ludzie zamiast oszczędzać i dojdą do zrozumienia, że ich nie stać na wiele rzeczy, to biorą kredyty po to, żeby robić wrażenie, że ich stać. I kupują teraz grosze samochody, teraz grosze mieszkania, teraz grosze działki. I to dodatkowo jeszcze pogłębia całą tą sytuację, bo wszystkie ceny są wzięte z sufitu. Bo rynek nie działa na normalnych zasadach, prawda? No właśnie. A teraz jedna banka nadmuchana drugą banką, no i wrócimy. W końcu się stanie tak, jak na giełdzie tulipanów w Amsterdamie, kiedy to się zaczęło. Piękny przykład, giełda tulipanów. Ja bym to trochę inaczej jeszcze tutaj, bo to jest dobrego przykład, że ceny właśnie nasion i tych tulipanów były sztucznie wywindowane do góry, bo wszyscy chcieli mieć te piękne tulipany, a się okazało, że wartość realna tych tulipanów jest śmieszna i po prostu z dnia na dzień te tulipany straciły chyba stukrotnie? Tak. Ze względu na to, że ceny były wywindowane przez kredyt. Tak, bo wszyscy kupowali tych tulipanów w potwornej ilości, bo każdy chciał mieć te tulipany przed tym kołatem i one kosztowały majątek, ludzie tam sprzedawali dużo, żeby tylko tego tulipana mieć, bo to było taki pewny, po prostu pewna utrata kapitału, to się okazało, no, zbyt zupełnie ten tulipan. Tak samo jest, powiedzmy, z nieruchomościami. Ludzie, no ale te działki to są takie drogie, co zrobić? No właśnie nic nie robisz, jak jest droga działka, to trzeba się trzymać kupna, no bo szukać tańszej. A nie, że ludzie biorą kredyt i kupują za 100 tysięcy jakąś gównianą działkę. No, no ja bym powiedział, że to nie jest tak do końca jak mówisz, trzeba mieć więcej zrozumienia, gdyż na ziemię, na powierzchnię nie jest taki do końca elastyczny ten popyt, tak? To jest trochę utrudnione. Więc jeżeli ktoś potrzebuje, no to musi kupić, więc tak jak chleb musisz kupić, tak? I czasem są sytuacje, że ziemię czy mieszkanie musisz. I to też zmienia trochę. Ale patrz, kupuj marki, wynajmują mieszkania, żeby właśnie nie ciągnąć się tym. Można. To trzeba tylko potrzeba wyjmować samo zaparcia, no i trzeba być twardy, bo jednak to nie jest coś pewnego. Dzisiaj wynajmujesz, jutro ten właściciel mieszkania może powiedzmy ci sprzedać, to jest problem. Zwłaszcza się ma rodzinę. Natomiast faktem jest to, że przez te regulacje, że jest 1000 rodzajów działek, jakieś rolne, rolne, zagrodowo, usługowe, usługowe, jakieś tam przemysłowe, przemysłowo takie, leśno-rolne, leśno-usługowe, leśno-budowe. Architekt się wypowiada, ma z tym do czynienia na co dzień. Jest tyle rodzajów tych działek i sposobów ich zagospodarowania, że człowiek kupuje wiele rzeczy w ciemno. I to, że jak chcesz mieć pewne, że wybudujesz coś, to musisz kupić zbudowaną. A naprawdę ziemi budowanej jest w Polsce deficyt. I przez to jest kosmiczna cena. Na przykład cena takiej samej działki, tej samej powierzchni, tylko że ma dopisek w papierkach urzędowych, rolna, kosztuje 10 tysięcy złotych. A jeśli ma dopisek budowlana, kosztuje 100 tysięcy złotych. Więc 10 razy różnicy tylko na tym jednym wpisie. I później się dziwi, że są różne szwindle, że ludzie kombinują tam, chcą dawać łapówki tym urzędnikom, żeby to dało się odrolnić. I po prostu, no to jest, to, że mamy wysokie ceny, to jest też między innymi powód przepisów, ale też tego, że ludzie biorą kredyt i kupują za te pieniądze te działki. Jakby powiedzmy był mniejszy popyt, to by też cena zmarła, bo to się stało w momencie, jak ten kryzys w cudzysłowie się zaczął. Ceny działek spadły dwukrotnie automatycznie. Ja to widziałem, bo przeglądałem ceny 3 lata temu i chociażby rok temu, no bo cały czas w zasadzie jest niszczowy. No naprawdę teraz działki są dużo tańsze nadal, bo po prostu ludzie się boją kupić. Wciąż liczą na to, że te ceny spadną i one często się utrzymują na niskim poziomie. Taki zastój na rynku i często też coraz więcej działek za 50 tysięcy złotych na jakichś zabudkach, nawet działki po 20 tysięcy nie przechodzą. Także naprawdę... Budowane. No budowane, naprawdę się ruszyło trochę, ale to jest wciąż za mało, to jest tylko efekt strachu, a nie efekt faktycznej poprawy sytuacji. Bo no to chyba się wezmę i wykosztuję i kupię, bo normalnie będzie inwestycja. Nie, to będzie ten strach, wiesz, jeszcze po podniesieniu podatku to będzie trwało przez kilka lat, moim zdaniem. No ale ja się twierdzę, że wolę kupić ziemię i być właścicielem ziemi, niż zaraz by miały te oszczędności, jakie to inwestycja. To jest fakt, jeśli nawet jeszcze to nie wydać na kupno ziemi, bo wiesz, ziemia to znaczy ziemia, zwłaszcza, że teraz ceny powiedzmy nie są jakieś napompowane strasznie, a parę lat temu naprawdę były napompowane masakrycznie. Także, no jest trochę lepiej, ale no, ja też jestem specjalistą od handlu nieruchomościami, ja po prostu mówię to, co widzę, powiedzmy, z różnych ofert, jakie widuję. Jest trochę taniej niż było, powiedzmy, 3 lata temu. Dobrze, czy zostało jeszcze coś do omówienia, bo czas się kończy. No właśnie tutaj czas się skończył, no może jeszcze trochę o tych kredytach byś nie skończył. No swobodnie mów, mamy ten 10 minut. Ostatni moment też na telefony. No właśnie, jak wszyscy słuchają, bo się obawiam, czy to tak słuchają uwalnie, czy po prostu tutaj skiwują noże i koni podejrzewać gadła się prawie na kontekst kampie, że tutaj jakiś socjalizm uprawiam. Chociaż mi się nie wydaje, że to był socjalizm. No właśnie. No właśnie. Tak więc, no te kredyty, one też pompują ceny. Rosną ceny mieszkań niepotrzebnie zresztą, bo koszt budowy mieszkania to jest śmieszny w stosunku do tego, jakie są ceny. Koszty działek są też dosyć napompowane, chociaż teraz oczywiście mniej. Teraz te ceny są dużo bardziej realne. Zwłaszcza, no, że jednak ludzie trochę więcej zarabiają, jak to szybciej mogą je kupić, a ceny się nie zmieniły w zasadzie, przynajmniej od 2 lat po tym, jak spadły trochę. Także teraz są dużo bardziej realne ceny, dzięki temu, że mniej ludzi kupuje. Mniej ludzi też dostaje kredyty, to jest naprawdę dobra rzecz, też uważam, obecnie w Polsce, że mniej ludzi dostaje kredyty, chociaż tu sądzi inaczej. Słyszałeś? Ktoś tam narzekali, że kredyty, za mało banki kredytów działają i gospodarka przez to stoi. Ja tylko czekałem, aż wypowiesz to nazwisko, ja jestem na to specjalnie przygotowany. Każdy to może prawda krytykować. Mam wrażenie, że dopuszczanie do krytyki panie tylko tak nie podoba się. I dlatego z punktu mając na uwagę, że ewentualna krytyka może być, tak musimy zrobić, żeby tej krytyki nie było. Tylko odjąć i zaakceptować. Musicie uwierzyć, do czego tyle. Tak niewiele trzeba, żeby tu była nasza Irlandia. Właśnie, pierwsze zniszczenie, żeby tu była Irlandia. Kryzys jak 150 i po prostu rozwalona gospodarka. I wierzyciele, którzy chcą ich zabić w tym momencie za to, że ich banki są niewypłacalne. Tak jak wyszła no, także... No, kiedy tak w zasadzie, tak w skrócie powiedzmy powiedzieć. No, powodują niepotrzebny wzrost ten. No niestety. Kontynuuj. A no kiedy tak powiedzieliśmy, że powodują te wzrosty, te niepotrzebne. Ludzie powinni kupować większe rzeczy za to, co oszczędzą. mniej kupisz, no to kto tu jest, bo jak nie kupi, ten to białkie wytyczy, ten to oszczędza, no niestety wychodzi, że ten to oszczędna, bo kupi, bo dużo mniej kupi, za to oszczędzi, także to jest ten problem niestety, jak ale sytuacja strategiczna i gospodarka. No to to jest, w tej chwili w całej Europie to jest otologia, powiedzmy sobie wprost. No. Europa, ja bym powiedział nawet, że ona się zwija. Europa się zwija od kilkudziesięciu lat. Jakby wzrost PKB per capita, czyli na głowę, skorygować o wzrost długu publicznego i inflację, to by się okazało, że Europa biednieje. Szalone twierdzenie. No każdy powie, przepraszam bardzo, jak to biednieje, jak oni mają takie piękne te kamienice, te produkty takie wspaniałe, kolorowe, te nie wiadomo co. No dlaczego tego nie widać? A, bo wzrasta technologia mimo wszystko i jakość spada. I produktów na rynku jest tyle samo, ale jakość jest mniejsza, tak? Jak coś się kupiło 30 lat temu, kurtkę czy coś, no to do tej pory można chodzić, a kurtkę z 3 lat, no to już podarte, wyginiałe takie. Kolejny dowód. Wiesz, że dopiero po 27 latach lodówka się podsuwała u mnie w domu? Taka to była piwnica, w której już tylko same takie małe istotne rzeczy rzucaliśmy, bo ona się załatowała, bo na święta ją włączyliśmy. Rok produkcji chyba 70. Nie, teraz 27 lat, nie do końca. Nieważne, każdy ma. Ale 20 się załatowała i dopiero w tym roku termostan mnie się podsuł. Nie, wzrasta, dlatego nie widać tego ubożenia globalnego. Ubożenia Europy. Jeszcze coś. O, jeszcze raz Loku dzwoni, być może teraz włączył mikrofon. Halo, włączył mikrofon. Witam. Witam. O, nareszcie. Ja poproszę wyłączyć internet, Pink i koniec. Tam widzimy. Niestety na wynos nie mamy. Niestety takie rzeczy tylko. Erze, konserwa nie oferuje pizzy. Dzisiaj konserwa jest wprawdzie w wielu smakach kijek nasz pan, ale pizzy no niestety jeszcze nie ma w naszej ofercie. Niestety. Ale tak, nawet nie zabiliśmy go. Nie, dlaczego? No, myślę, że fajnie będzie. Myślę, że fajnie. Jak ci filozofowie tego wdeczki. No, dobrze. Ale jeszcze, bo czas nam tyka i ucieka. No, ale no, zasadzie to tylko podsumowywać. No, klient, nasz pan. Trzeba być zawsze przodem do klienta i banki powinny być przodem do klienta i my jako pracownicy powinniśmy robić wszystko, żeby klientowi jak najbardziej pomóc. Niezależnie na jakiej branży siedzimy. No bo to procentuje, to po prostu wróci do nas. A bycie egoistą i chapanie tylko dla siebie powoduje, że tylko my na tym stracimy najbardziej. Bo inni też będą tak robić. A pamiętajmy, że 3/4 naszego życia, a nawet więcej, jeśli ktoś na przykład dużo choruje, czy powiedzmy na rodzinę i jego żona nie pracuje, to ponad 3/4 życia jesteście klientami. Nieważne, ile będziecie robić. Bo mniejszy okres dzieciństwa, mniejszy okres, kiedy będziecie w stanie pracować, więc większość życia znaczna to jest bycie klientem i trzeba myśleć tak, żeby będąc klientem było nam jak najlepiej. A nie będąc pracownikiem, bo pracujemy tylko jakiś okres naszego życia. I takim podsumowaniem, taką klamrą zakończmy tę naszą dyskusję dzisiejszą, swobodną. I co możemy powiedzieć? Jeszcze raz się przedstawmy na zakończenie, żeby wszyscy zapamiętali, kto gadał. Kto gadał? Ja, to z tej strony był. A z tej strony był Jaborissimus. To była konserwa i zamykamy konserwę. Kontestacja. Konserwa. Poczeka pan czy nie, na to poczeka. Okręty się pan podziałeś. Na górę jedzie? Będziemy jechać w bok.